Astăzi suntem în capitolul 3 din epistola lui Pavel, prima epistola lui Pavel către Timotei, unde citim, chiar de la început spune, acest cuvânt, această vorbă este vrednic de încredere, vrednică de încredere. Dacă dorește cineva să fie supraveghetor sau, în altă traducere, episcop, dorește o lucrare bună. Supraveghetorul însă trebuie să fie fără reproș, soț al unei singure femei, demn, cumpătat, respectabil, ospitalier, capabil să dea învățătură, să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, ci blând și nu certăreț, nu iubitor de bani, să-și conducă bine propria casă, să țină copiii în supunere, cu toată demnitatea, pentru că dacă cineva nu știe să-și conducă propria casă, cum se va îngriji de Biserica lui Dumnezeu, să nu fie convertit de curând, ca nu cumva să se umfle de mândrie și să cadă sub aceeași condamnare ca și diavolul, și trebuie să aibă și o purtare bună, o bună mărturie, mai exact, din partea celor din afară, ca să nu cadă în dispreț și în capcana diavolului. Ne oprim aici. Capitolul 3 continuă ideea din această epistolă. Cum să se poarte omul lui Dumnezeu? O să vedem că chiar în acest capitol, versetul 15, spune ideea aceasta. Spune, dacă întâi să știi cum trebuie să te comporți sau cum trebuie să comporte omul lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu. Și am văzut până acum că chemarea acestei epistole este chemare la a rămâne tari, la a nu obosi, la a nu cădea de oboseală, la a nu ne descuraja. Da? Din capitolul 1. Capitolul 2 ne învăța ce anume în biserica locală, mai ales în închinarea publică, trebuie să înțeleagă bărbații și femeile. Bărbații sunt chemați să zice mâini curate și fără mânie, da? Și fără îndoieli, adică trebuie să fie exemple în rugăciune, ca unii care cunosc puterea lui Dumnezeu, având o viață sfântă, mâini curate, da? O relație bună cu Dumnezeu, fără mânie, o relație bună cu ceilalți și fără îndoială, adică încredere, cei care se încred în Dumnezeu. Iar femeile să înțeleagă rolul lor este de a asista pe bărbați, în special liderii, lucrarea aceasta bună a bisericii. Rolul lor fiind inconfundabil și de neînlocuit, de a crește copii pentru slava lui Dumnezeu. Prin asta înseamnă ce spunea versetul ultim acolo, versetul 15, va fi mântuită prin naștere de fii, adică va fi întregită, va înflori, cu alte cuvinte, își va împlini menirea, crescând copii pentru cer, pentru împărăția lui Dumnezeu. Și bineînțeles, nu numai, stăruind, spune acolo, ultimele cuvinte din capitolul 2 în sfințenie, adică asemenea bărbaților, da? Mâini curate, alături de dragoste, credință și de cumpătare. Deci un echilibru, da? Totul, spunea cineva, se ridică sau cade de la lideri, cei care sunt pus în conducere, fie că e vorba de familie, fie că e vorba de biserica locală. Totul se ține în cei care sunt pus în conducere. Și Duhul Sfânt a împărțit daruri în acest sens credincioșilor din biserică pentru a face lucrarea spirituală. Lucrarea bisericii, pe lângă cea fizică, cea reală, cea practică în lumea asta, este în primul rând spirituală. Învățam în Efeseni că noi n-avem de luptat împotriva ce? Cărnii și sângelui. Nu este un joc, nu este doar o chestiune politică, nu sunt niște chestiuni doar administrative. Nu, avem de lucrat pe planul spiritual. Și Dumnezeu a dat, Duhul Sfânt a dat daruri celor din biserică să facă lucrarea aceasta spirituală. Prin aceste daruri, în Efeseni, apropo, în capitolul 4 învățam, printre ele spun, de păstori și învățători. Expresia vine și în română, dar și în greacă, împreună. Darul, cu alte cuvinte, de a da învățătură, de a conduce prin învățătura cuvântului Dumnezeu. De ce? Pentru că noi credem că cuvântul Dumnezeu este suveran. Și zice Dumnezeu e important, nu părerea noastră contează. Darul de ajutorare. De exemplu, în 1 Corinteni, în capitolul 12, printr-o listă mare de daruri, vorbește despre darul de administrare sau darul de cârmuire sau de conducere administrativă. Da? Și așa cum am observat mai înainte și data trecută spuneam, biserica este un organism. Din cauza asta trebuie să fie organizat, că altfel va muri. Se va împolnăvi și va muri. Conducerea sau structura conducerii din biserica locală este doar o parte a ceea ce se numește conducerea bisericii. Că spuneam, este, o să vedem astăzi mai multe aspecte a ceea ce înseamnă lucrul acesta. Cum face Dumnezeu conducerea în biserica locală? Cine conduce, de exemplu, trupul? Da? cum conduce. Fiecare e categoric că nu doar creierul conduce, ci prin măsurile sale administrative, da, de liderat, să zicem așa, există și alte elemente, alte mădulare care conduc în trup, la fel și în biserică. Interesant este că în acest capitol din scrisoarea lui Timotei, întâia sa epistolă către Timotei, Pavel descrie trei părți principale ale conducerii bisericii. Spune trei părți principale. Am citit deja despre presbiteri sau episcopi, o să vedem cele două cei doi termeni, care e diferența între ei, de fapt, dacă există vreo diferență. Despre diaconi, a doua parte principală a conducerii, și biserica însăși, sau frații și surorile, cum mai se numiți. Înțelegând aceste trei aspecte ale bisericii, vom fi capabili ce? Să formăm și să întreținem biserica locală, biserica lui Dumnezeu, sănătoasă. Dumnezeu vrea în biserica sa, trebuie să înțelegem un lucru, și asta e, de aici vine și tema acestui capitol. Presbiteri sau bătrâni, episcopi, calificați. Vrea diaconi, slujitori calificați. Și vrea credincioși, frați și surori calificați. Asta e cuvântul cheie și asta e tema ca acestui capitol. Calificat. Și cuvântul acesta înseamnă potrivit, echipat și testat și găsit apt. Și să vedem formele acestui lucru în ce privește practica acestor lucruri. Trebuie să înțelegem fiecare dintre noi ce înseamnă să fim frați și surori calificați. Ce înseamnă să fim lideri și ce înseamnă să fim slujitori în biserică. În capitolul 1, primele șapte versete, care citit, vorbește despre pastori sau presbiteri calificați. De la versetul 8 la 13 vorbim despre diaconi sau slujitori calificați și în ultimele versete, care nu o să ne parcurgem astăzi, vorbește despre biserică în ansamblu, credincioșii, care și de asemenea trebuie să fie calificați, potriviți, echipați. Hai să vorbim chiar de ceea ce am citit despre pastorii sau presbiterii calificați. Spune, acest cuvânt este vrednic de încredere. Expresie unică, apropo, folosită în epistola pastorală lui Pavel. Acest cuvânt este vrednic de încredere. Cu alte cuvinte, această expresie vrea să spună că ce spune mai departe se leagă de o doctrină, de o învățătură foarte importantă și principii foarte importante. E de greutate. Am mai putea spune o vorbă vrednică, apropo, de acceptat, sau adevărat este cuvântul acesta folosit în alte contexte de asemenea. Sau, cum spunea Domnul Iisus, adevărat, adevărat vă spun. Sublinierea arată importanța și greutatea. Se pare că pe vremea respectivă expresiile astea erau foarte folosite și foarte cunoscute. Cu alte cuvinte, că cineva spune adevărat este cuvântul acesta, mai bine deschizi urechile și fii atent ce am să spun. Vreau să spune ce e important, că dacă dorește cineva să fie supraveghetor, în traducerea Cornilescu spune dacă râvnește cineva, și e mai corect, imediat explicăm lucrul ăsta, dacă dorește, râvnește cineva să fie supraveghetor sau episcop, dorește o lucrare bună, dorește un lucru bun. Două cuvinte sunt folosite în această parte din frază. Primul este râvnește, a se întinde după. Înseamnă de a întinde mâna și a apuca ceva. Arată o acțiune externă, exterioară. Iar cuvântul celălalt spune dorește un lucru bun, este vorba de pasiunea, o pasiune puternică, o dorință interioară. Cu alte cuvinte, dacă un om dorește să se angajeze, e vădit lucrul ăsta în mod exterior, sau ocupe o poziție de conducere în ce privește supravegherea în biserică, aceasta aspiră la lucrul acesta, este dorință puternică interior, e un lucru bun, nu? Și apropo, mai aminte de cuvântul ăsta bun, este în greacă cuvântul sau un lucru bun prin el însăși, nu doar prin efecte. Și sunt multe lucruri bune, apropo, care ne fac bine, cel puțin părerea noastră, dar nu neapărat să fie bune în ele însele. Și bineînțeles că referința este caracterul lui Dumnezeu, principiul lui Dumnezeu. Deci aspira la această slujbă de episcop, slujbă, nu poziție, apropo, este un lucru bun. Nu pentru că pretendentul pur și simplu beneficiază de numeroate avantaje, de exemplu materiale, sociale, politice chiar, ci pentru că este un lucru bun care te pune în slujba lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu. Slujba aceasta, apropo, de episcop, de supraveghetor, de cel care supraveghează, să vorbim mai imediat despre această slujbă, era o slujbă de sacrificii pe vremea respectivă. Poate asta nu se mai înțelege. Dar pe vremea respectivă, cei care erau supraveghetori ai bisericii locale erau primii care erau vânați, erau primii care erau persecutați, erau primii care erau torturați, primii arestați, primii martirizați. Mai vrea cineva poziția asta? Sunt locații în lumea noastră, țări ca de exemplu China și India și Pakistan și multe alte țări în care această poziție e clar lucrul ăsta din capul locului. Din păcate în lumea modernă nu mai e așa și din cauza asta biserica și slujirea de conducere are de suferit. Cineva spunea așa: biserica are nevoie de slujitori, de rob pe viață, de exemplu și de oglinzi în care toți să privească și mai ales nevoie de martiri. De ce? Facem o paranteză. Pentru că sângele martirilor este sămânța bisericii. Oameni smeriți care să slujească pe cei mulți. De fapt, succesul conducerii spirituale constă nu în cât de mulți conduci și peste cât te-a pus Domnul, ci cât de mulți slujești, cât de mulți slujești și cărora te-ai făcut rob. Frumos, nu? Frumos. Supraveghetor, cuvântul ăsta, episcopos în greacă, înseamnă, exact cum spune, supraveghetor. De asta în traducerea nouă în limba română, în NTR, este tradus supraveghetor, episcopos sau superintendent, mai e un cuvânt modern, da? Se referă la oameni care răspund de alții, da? De conducerea bisericii. Ar fi de comparat cu câteva versete și vă invit și astăzi să răsfoim Biblia. Uitați-vă în 1 Timotei, în epistola noastră, capitolul 5, versetul 17, unde spune tot Apostol Pavel despre bătrânii, în paranteză cuvântul acolo e presbuteros, da? Presbiterii, da? Care cârmuiesc bine să fie considerați vrednici să primească o înduită onoare. Cuvântul original este răsplată. E vorba despre remunerare financiară, da? Unduită de două ori mai mult. De ce? Spune mai ales ce se ostenesc în predicare și învățare. Observăm că această slujbă de supraveghere înseamnă ce? Învățătură. Spune cârmuire bine. În 1 Tesaloniceni, dacă dăm înainte de Timotei, da? 1 Tesaloniceni, capitolul 5, tot capitolul 5, versetul 12, spune să-i respectați. E o undemn aici, o poruncă. Să respectați pe cei ce se ostenesc între voi și care vă conduc în Domnul și vă sfătuiesc. O să faceți două aspecte. Cei care vă conduc și vă sfătuiesc. E clar, de asemenea, referință la învățătură. În Evrei, dăm câteva pagini mai departe, Filimon, Evrei, Iacov, Caivei, capitolul 13, versetul 7. Este un îndemn de asemenea aici. Spune, amintiți-vă de cine? De conducătorii voștri care v-au spus, sau supraveghetorii voștri, apropo, care v-au spus cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de viață și urmați-le exemplu în credință. Deci, în Noul Testament, sper că țineți degetul în, sau mă rog, în aplicație e mai greu, apropo, în 1 Timotei capitolul 3, în Noul Testament cuvintele episcopos și presbuteros, episcop, presbiter, bătrân, supraveghetor și pastor sunt folosite în multe contexte, dar toate trebuie să le ținem. Vorbesc pe același grup. Adică episcop, presbiteri, supraveghetori, pastori, da? Cei care vă conduc și așa mai departe, vorbesc pe același grup de oameni, de bărbați, întotdeauna, dar privesc diferite aspecte ale slujirii și rolului lor. Hai să vă dau un exemplu. Fapte capitolul 20, da? Fapte capitolul 20, când Pavel cheamă pe liderii, presbiterii, apropo, o să vedeți cuvântul acolo, bătrânii din Efes, biserica în Efes, la Milet, el plecase spre Ierusalim, spune în versetul 17, spune așa: din Milet el a trimis la Efes și i-a chemat pe, ce spune acolo? Bătrânii, presbiterii biserici. Coborâm în versetul 28 și spune: luați seama deci la voi înși vă, iată ce îi îndeamnă. Și la toată turma peste care Duhul Sfânt v-a pus, ce? Supraveghetori, episcopos, ca să păstoriți biserica lui Dumnezeu pe care l-a câștigat-o prin sângele propriului său fiu. Deci acest grup de oameni, presbuteros, bătrânii, sunt ce? Ei sunt ce? Aveți grijă cum supravegheați. Supraveghetor, episcopus. O altă referință avem în a treia epistolă pastorală, și anume către Tit. Da? Exact după 2 Timotei, Tit, capitolul 1, versetul 5. Uitați ce spune aici, să vedem rolul bătrânilor. Ca să vedem, bătrâni episcopi, presbiteri, sunt același grup de oameni. Spune, te-am lăsat în Creta ca să pui în ordine lucrurile care au rămas de rânduit și să numești bătrâni, presbiteri, în fiecare cetate, așa cum ți-a poruncit. E clar că e vorba de biserica din fiecare cetate, da? Doar bătrânul, spune, dar bătrânul să fie cineva fără pată. Să-ți arunce singure femei, da? Și trebuie să fie fără pată, soț sau un singur femeie, având copii grădincioși, să nu fie acuzați de slăbălare sau de neascultare. Și supraveghetorul, observați, același bătrân, da? Presbiter, este numit aici supraveghetorul, episcopul, ca administrator al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără pată, să nu fie arogant, nici mânios, nici bețiv, nici bătăuș, nici lacom de câștig, ci trebuie să fie ospitalier, să iubească binele, să fie cumpătat, drept, sfânt, frânat, să țină de cuvântul vrenii de încredere, care este potrivit cu învățătura primită, pentru a-i putea încuraja și pe alții prin învățătura sănătoasă și pentru a-i musta pe cei ce vorbesc împotrivă. Observați, aceleași cuvinte, presbitere, episcop, descriu aceiași oameni, aceiași grup de oameni. Mai este, apropo, în 1 Petru, capitolul 5, o altă referință, versetul 1 și 2, în care spune Petru, de data asta, așadar eu însumi, da, ca un bătrân sau presbiter, martor al suferințelor Hristos, deci 1 Petru 5, da, 1, și părtașa slavei care ne urmează să fie descoperită, îi îndemn pe cei bătrâni, același cuvânt, presbiteri, dintre voi ce păstoriți turma lui Dumnezeu care este printre voi, supraveghind-o, nu din obligație, ci de bunăvoie. Așa cum vrea Dumnezeu, nu fiind lacom de câștig, ci doriți să slujiți. Deci, ce desprinde în aceste versete? Și mai sunt și altele. Dar ce desprinde în aceste versete? Dacă vă veți cita acasă, peste aceste versete, vom desprinde împreună că rolul și răspunderea presbiterilor, respectiv episcopilor, da? Bătrânilor biserici, conducătorilor bisericii, este de a conduce, da? De a predica și da învățătură în cuvântul lui Dumnezeu, de a ajuta pe cei slabi spiritual, de a îngriji biserica, pe cei din biserică, și de a rândui, așa cum a zis Tit, da? Tendem să rânduiești în fiecare din bisericile locale presbiteri, să rânduiești alți slujitori lideri. Întrebare, apropo, e cineva și poate vă întrebați voi sau vă pune altcineva întrebarea, de ce sunt folosiți mai mulți termeni pentru liderii spirituali, da? De ce presbiter, de ce episcopi, de ce acești termeni? Că ne vorbesc despre același grup. Pentru că ei ne arată că e vorba de, în cazul episcopi, episcopos, ce fac, da? Ce trebuie să facă ei? Ca supraveghetor, da? Cuvântul episcopos e supraveghetor, da? Și când spunem presbiter, presbuteros, cum sunt? Adică cu alte cuvinte, ca la serviciu, da? Vine cu fișa de post și spune, iată ce faci, dar de asemenea, la serviciu, dacă este bine și profesional, se lucrează profesionist, așa, personal, va veni și va spune, iată cine suntem noi și cine ești tu, da? Ce poziție ai, ce autoritate cu alte cuvinte ai? Deci, ce fac episcopos și ce, sau cum sunt presbuteros? Este același grup de oameni. E înaltă că ei au rânduieli, au scop, au o relație, de asemenea, între ei și cu cei din biserică, au aceleași caracteristici și aceeași responsabilitate. Deci, cu alte cuvinte, o să observăm că prin aceste calificări, Dumnezeu dorește lideri și respectiv presbiteri, episcopi, calificați. Cuvântul acesta este cheie. În expresia să știi cum trebuie să te comporți ca om în Dumnezeu în biserică, înseamnă să fii calificat. Da? Lideri calificați pentru slujirea în Biserica lui Hristos. O să concluzionăm la sfârșit și spun de acum. A sluji pe Dumnezeu în biserica locală este cea mai serioasă treabă. Dar știți ce? Realitatea arată că noi o luăm din ce în ce mai puțin serios, în serios. Spuneam că în versetele 2 la 7 aici, se arată care sunt calificările, care sunt caracteristicile liderilor presbiteri, liderilor episcopi, supraveghetorilor, bătrânilor bisericii, cu alte cuvinte. Primul lucru spune aici, fără reproș. Și luăm împreună, știți, mi-a făcut mare, am avut o mare plăcere să mă uit la fiecare din aceste calități, caracteristici în original. Mi-a dat ceva de cap și dacă o veți face, veți vedea, veți compara traducerea Corinescu cu traducerea nouă în limba modernă, o să avem de câștigat, deși trebuie să fim foarte atenți. O să vedem lucruri interesante. Dar lucru clar este că vom putea înțelege mai bine despre ce este vorba. Ce înseamnă că presbiterul trebuie să fie fără reproș? Fără prihană, spune Corinescu, da? În greacă, anepileptos înseamnă a nu putea fi acuzat de nimic. Am și o explicație că este un termen folosit pentru pugiliști. A fi un boxer atât de bine pregătit încât nicio parte a ta nu poate fi atacată. a fi atât de bine antrenat, atât de bine pregătit, încât să nu fii de atacat. Da? Cu alte cuvinte, viața unui lider, unui presbiter, nu trebuie să fie prezentă în ea niciun păcat grosolan. Să nu fie trăire în păcat, să nu fie compromis. Liderul trebuie să dea dovadă de o reputație inatacabilă. Poate vă ziceți, e posibil așa ceva? Trebuie să fie o redută de moralitate impecabilă. În 1 Timotei 5:19, dacă dați câteva pagini, chiar 1 Timotei spune că împotriva unui presbiter acolo să nu primești învinuire decât de la 2 sau 3 martori. De ce? Pentru că poziția lui este foarte importantă, da? Și se vrea a fi un om inatacabil, de o reputație impecabilă. Așa că nu cași gura la orice acuzație. Că e plin lumea, apropo, e la mod acum să acuzi pe oameni, să inventezi povești. A nu putea fi acuzat de nimic. Un fel de viață pe care nu se poate bârfi și împotriva care nu e nimeni, nu poate face acuzații. Fără reproș, da? Soțul al unei singure femei, asta e interesant. Sau bărbatul unei singure neveste, spune cunoscut. Literal înseamnă soțul al unei singure femei. Ce înseamnă lucrul ăsta? Apropo, expresia aceasta nu privește, și trebuie să înțelegem, nu se referă la starea civilă a presbiterului, da? Ci se referă la puritatea sa morală și sexuală. Cu alte cuvinte, un presbiter nu trebuie neapărat să fie căsătorit. Niciunde în Scriptură. Domnul Iisus, apostolul Pavel, care se crede că n-a fost căsătorit, deși eu personal cred că cumva ar fost căsătorit, că prea le știe, zic eu așa, dar Domnul Iisus e un exemplu în sensul ăsta. Dar nu se referă niciunde în Scriptură, nu avem indicația aceasta, dar se referă la puritate morală și sexuală. De ce? Păi pe vremea respectivă, avertizarea este împotriva poligamiei. Efesul era un oraș poligam. Poligamia se practica. Templul Ziții de Ana avea 1000 de prostituate. Poligamia era în floare, să zicem așa. Și biserica era în pericol să, în acest sens. Apropo, a fi soțul sau bărbatul, de fapt bărbatul mai exact, este, nu-i soțul, bărbatul unei singure femei, este un lucru pozitiv. O să nu spune să nu fii, spune a fi bărbatul unei singure femei. Deci este un lucru pozitiv. Nu spune că ce nu trebuie să facă liderul, ci ce trebuie să facă. E vorba de a fi un bărbat devotat, dedicat soției tale, menținând o afecțiune singulară, deosebită, o deosebită puritate sexuală, atât în gânduri cât și în fapte. Asta înseamnă ceea ce noi numim integritate. Interior și exterior. Puritate interioară și exterioară. Apoi ca și aplicație pentru noi, lumea în care trăim noi, de asemenea ca și Efesul, este o lume din ce în ce mai imorală, plină de impurități sexuale. Standardul liderului creștin trebuie să fie de loialitate față de Dumnezeu și față de un singur om, față de o singură femeie și invers, soția lui. Asta trebuie să avem ca și gândire. Dragoste devotată, calitate în dragoste, stabilitate, puritate în căsnicie, într-o lume extrem de infidelă. Noi trebuie să fim niște redute de moralitate, de fidelitate. Asta înseamnă soț, bărbat al unei singure femei. Mai departe, spune cuvântul în netere, spune demn. Cuvântul este cumpătat în cunoscut. Nefaleos înseamnă treaz, vigilent. Este un cuvânt foarte interesant. Cuvântul demn are ideea de a sugera că trebuie să ai grijă. Omul Dumnezeu trebuie să aibă grijă la felul cum gândește și la ceea ce trece prin minte. Un lider care nu supraveghează mintea, dar am putea spune nu numai lider, nu? Dar mai ales liderii că sunt în poziție de responsabilitate și își lasă gândurile să zburde așa liber, permite gând, orice fel de gând să intre în mintea lui, se expune pe el cât și biserica pe care o conduce. La tot felul de necazuri. Asta e o slăbiciune lăuntrică. E o slăbiciune lăuntrică care duce la tot felul de cădere exterioare. E o slăbiciune lăuntrică, știi cum e vorba aia? Pui de lele, lași mintea să o ia așa razna. Te uiți oriunde. Nu așa. Gândești orice, nu așa. Lasă-ți fie puse tot felul de gânduri eronate, doctrine eronate, confuzie nebiblice. Nu se poate așa. Pentru că lucrul ăsta, ceea ce se întâmplă în interior aici, de-aia bătălia minții este mai importantă, se va rezulta, se va exprima în cădere exterioare. Demn, da? Următorul cuvânt este cuvântul cumpătat sau înțelept, sau ce cunosc. Sofron înseamnă minte sigură și sănătoasă. O să aceeași idee, ideea minții aici. O minte supravegheată, dar cum? O minte sigură și sănătoasă. Cum poate fi un om așa? Păi prin disciplină. Înseamnă să știi să-ți organizezi prioritățile, să știi ce vrei, să știi ce urmărești, în ce crezi, și lucrul ăsta să denotă seriozitate. Cuvântul nu mai poate fi tradus prudent. Adică ești un om rațional și un om bine echilibrat. Mai poate fi tradus și discret. Cumpătare exprimă ideea că liderul creștin trebuie să aibă asupra poftelor și dorințelor sale control. Platon numea această calitate stăpânirea plăcerilor și dorinței. Aristotel, pentru că trăim în lumea asta așa, în care ăștia erau importanți, oamenii ăștia, Aristotel numea același principiu al cumpătării puterea prin care plăcerile corpului sunt supuse legilor minții. Cu alte cuvinte, celași. De cine ești condus? Eu zic că dacă ești om, ființă umană, mai bine te conduce mintea, nu doar trupul, că acum care diferența între noi și animale? Da? Instincte. Puterea de, în care plăcerile corpului sunt supuse legilor minții. Altcineva numea cumpătarea ca fiind cingătoarea minții, brâul, da? Și frâul pasiunilor. Jeremy Taylor. Cumpătarea aceasta realizează un lucru în viața liderului creștin. Nu numai înfrânarea impulsurilor, dar oferă prevenirea lor. În momentul când ești cumpătat, când ești reținut, când ai control, când nu lași mintea să ducă așa aiurea, ci e sigur, știi ce vrei, e sănătos, cu alte cuvinte, la cap, la gândire, lucrul ăsta nu numai că îți va controla impulsurile, adică ești om, ființă umană, da? Inteligentă. Dar îl faci și preveni căderea în ele. Cu alte cuvinte, ăsta e un lucru pe care Pavel spune Timotei, că duce la înfrânare, prevenire și prudență. Următorul cuvânt, respectabil. Corinescu traduce vrednic de cinste. Ce înseamnă că omul Dumnezeu este respectabil? Cuvântul în greacă este cosmios. Înseamnă de la cosmetic, da? Arată bine. Cosmios înseamnă un comportament bun. Fapte bune. Un lider nu poate avea o viață haotică. Da? Așa, oricând, oriunde, oricum. Și o viață disciplinată. Și o viață indisciplinată, caracterizată de căderi repetate, știi ce înseamnă? Va duce la excluderea, descalificarea omului din Dumnezeu. Așa că poate vă gândiți, dar de ce e important să fiu disciplinat cum mănânc, cum dorm, da? De ce este important să fiu disciplinat în punctualitate, la muncă, la biserică? Pentru că modul ăsta de cumpătare și de trăire va duce la un comportament bun, ales, sănătos. Lucrul ăsta, apropo, e observat. Nu poți să fii neobservat când întârzi la muncă, da? Sau la școală. Nu poți să fii neobservat când pur și simplu tai frunză la câini, te fură peisajul. Niciunde nu este respectat lucrul ăsta. Dar omul Dumnezeu spune trebuie să fie respectabil, vrem de cinste. Mai e un lucru aici, ospitalier, primitor de oaspeți, spune Cunescu. Filoxenos, și ce înseamnă? Filo, dragoste, și xenos, străin, necunoscut. Adică să fii iubitor de necunoscut, de străin. Ospitalier, cu alte cuvinte. Ați adormit cumva? Roman, capitolul 12, versetul 13. Spune acolo, ajutați-i pe sfinți, Roman 12 cu 13, care sunt în nevoie. Și ce spune? Fiți ospitalieri. În Evrei 13 cu 2 spune, nu arătați sau nu neglijați ospitalitatea asenilor, pentru că prin aceasta unii au găzduit fără să știe pe îngeri. Interesant, Evrei 12, 13 cu 2. Și Petru spune, fiți ospitalieri unii cu alții, fără să murmurați. E greu să știți să fii ospitalier. Lucrurile nu pică întotdeauna la fix. Omul întârzie, omul nu apreciază, omul nu ce să rămână sau mai știu ce altceva. E greu să fii ospitalier. Dar spune, fiți ospitalieri fără să dați din barbă. La fel ca și în cazul virtuților spirituale, pe care vă amam înainte, episcopii, liderii trebuie să fie exemplu și în practică. Ca de exemplu, ospitalitatea. Casele, căminele lor trebuie să fie deschise la dispoziția oamenilor în nevoie. Nu absolut la oricine, să nu înțelegeți că casa noastră lor trebuie să fie bulevard. Nu. Oamenilor în nevoie, dacă ați observat. Avem exemple. Avram, aveți aminte? L-a găzduit pe Dumnezeu. Și poate că referința din Evrei la asta se referă. Fără să știe, pe îngeri, chiar pe Dumnezeu. Una din persoanele din Trinitate erau acolo, da? Lot, de asemenea. Capabil, spune mai departe, să dea învățătură. În stare să învețe pe alții, spune Cornescu. Didacticos. Vi se pare cunoscut? E un cuvânt folosit și în 2 Timotei 2:24, tradus apt să învețe pe alții. Apropo, aceasta este singura cerință și calitate care desparte sau diferențiază pe presbiteri de diaconi. Diaconii nu trebuie neapărat să fie în stare să învețe pe alții, deși trebuie să cunoască Scriptura, cum o să vedem, dar presbiterii, liderii, pastorii, bătrânii bisericii trebuie să fie în stare să învețe pe alții. Provăduirea și învățătura Cuvântului Dumnezeu este principala îndatorire a lor. Și avem exemplu în Scriptură. Uitați-vă în 1 Timotei, capitolul 4, puțin mai târziu, versul 6. Spune, dacă vei învăța pe frați, cui spune? Lui Timotei, care era pastor, deci unul din presbiterii bisericii, aceste lucruri vei fi un bun slujitor al lui Hristos. Da? Fiind hrănit astfel de cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o de aproape. Versul 13 mai jos spune, până când voi veni eu, ce spune? Dă atenție sau stăruiește citirii, încurajării și învățăturii. Și e vorba de acel aspect de a da învățătură. Da? În 1 Timotei, capitolul 5, versetul 17 mai departe spune, bătrânii care cârmuiesc bine să fie considerați vrednici să primească o îndoită onoare sau răsplată, mai ales cei care se odinesc în predicare și învățare. Foarte important. Un conducător spiritual trebuie să știe să învețe pe cei din biserică și să o conducă într-o viețuire după voia lui Dumnezeu. Neîmplinirea acestui mandat de a da învățătură este una din cele mai tragice și triste, să spunem așa, experiențele ale bisericii de astăzi. Bisericile de astăzi, biserica, este așa într-o pantă în care se face orice entertainment, apropo, dar numai învățătură nu se mai dă. E bine, în Calvary Chapel, slavă Domnului, lucrul acesta este la loc de cinste. De ce? Pentru că nu credem că trebuie între noi să fie, înainte de alte lucruri, ceva mai important ca învățătura. Învățătura, rugăciunea, încurajarea, cinea Domnului, lucruri care primii creștini se ocupau, nu? Deci, să nu fim o experiență tristă a neîmplinirii acestei însărcinări. Dar apropo de predicare aici, cuvântul predicare poate duce la predicarea Evangheliei, dar această practică se referă în primul rând la învățătura cuvântului pentru ce? Cum spune în Efeseni, citeam mai înainte, în capitolul 4, versetul 11 spune, a dat în biserică păstori și învățători pentru ce? Pentru echiparea sfinților, în vederea lucrării de slujire. Și ce? Noi nu am ști ce să slujim, cum să slujim, cum să trăim în slujire, dacă nu am fi învățați. Și rolul celor care sunt în conducerea bisericii este să echipeze sfinții, să-i înzestreze pentru lucrarea de slujire, pentru zilea trupului. Cu alte cuvinte, dacă dorește cineva să fie lider, trebuie să fie în stare să învețe pe alții. Și apropo, dacă de exemplu, cineva care are potențial de lider, da? Nu este în stare, nu excelează la învățătură, nu trebuie neapărat să-i dăm pași. Poate că lucrul cel mai practic este să-l punem să se pregătească. Da? Să punem mâna să muncească, cu alte cuvinte. Și apropo de un verset cheie, 2 Timotei, capitolul 2, versetul 5, pardon, 2 Timotei 2 cu 15, ar trebui să fie versetul cheie, 2 Timotei 2 cu 15, versetul cheie pentru orice slujitor, lider, prezbiter. Și pentru mine de mulți ani ăsta e versetul cheie. Spune așa, stăduiește-te să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca ce? Ca un om încercat. Adică testat. O să vedem ideea aceasta de testare. Adică testat și ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine și care explică, îmi place traducerea în NTR, explică corect cuvântul adevărului. Cuvântul că spune împarte drept cuvântul adevărului. Cuvântul original are imaginea unui constructor de corturi. Pavel era, apropo, că de-aia folosește cuvântul. El construia tot corturi. Ca să construiești cortul, trebuia să tai pieile foarte bine, drept, echilibrate, ca să iese un cort echilibrat, nu când vine vântul să bată în el și să rămâi în ploaie sau în soare. Da? Asta trebuie să fie cuvântul Dumnezeu. Mai departe, spune să nu fie bețiv. Și curiosul spune la fel, nici bețiv. Paroinus înseamnă de dat la vin. Așa, a plecat. Adică, el are un nas pentru vin. Și bineînțeles nu numai nas, dar și minte. Un presbiter nu poate avea reputația unui băutor. Abia un lucru nu se referă aici la interzicerea băuturilor. ci doar sfătuiește că omul lui Dumnezeu ca lider nu poate avea băutura ca tovarăș. Și nu se poate, nu poate avea prieteni care le place băutura. Da? Nu asta e tovărășia lui. Stilul de viață lui trebuie să fie pus deoparte, sfințit, da? Pentru Dumnezeu. O minte, apropo, netulburată de alcool. Păi dacă ești de dat la vin, dacă îți place să tragi la măzea, cum spune, nu mai gândești cum trebuie. Nu asta e calitatea lui Dumnezeu, a liderului Dumnezeu. Să nu fie bătăuși, da? Nici bătăuși. Plecteți înseamnă violent, agresiv. Omul lui Dumnezeu, prezbiterul, trebuie să fie un om care aduce pace. Să reacționeze calm, cu blândețe. Exemplul Domnului Iisus e cel mai clar, da? Învățați de la mine, spunea Domnul Iisus, cum? Că eu sunt blând și smerit cu inima, nu bătăuși. Singura dată când vedem pe Domnul Iisus, că era la bătaie, deși le-a drămat mesele și așa în parte, pentru că casa lui Dumnezeu devenise o pește de tâlhari, o piață de afaceri. Deci, să nu fim agresivi. Orice creștin și mai ales lideri spirituali trebuie să fie oameni pașnici care aduc pacea. Apropo, Dumnezeu l-a luat pe Moise și din ucigaș, om mânios, da? L-a făcut, spune în Numeri 12:3, omul cel mai blând de pe pământ. Asta e dorința lui Dumnezeu cu noi. Da? Și bineînțeles că agresivitatea nu înseamnă doar fizică, ci și verbală. Câteodată face mai multe răni, mai multe distrugeri cu vorbă decât cu faptele, cu palme, să zicem, cu pumnii. Se folosește scuza asta. Eu am o personalitate puternică. Asta e una din invențiile filosofiei și psihologiei moderne. E adevărat. Cuvântul smerit înseamnă un om puternic, dar sub control. Apropo, asta este ideea lui Dumnezeu, filosofia lui Dumnezeu. Ce spune mai departe despre omul Dumnezeu? Spune, nici doritor de câștig mășav. Da? Apropo, expresia asta nu apare decât în traducerea Cornelescu. Dacă vă citam NTR, o să fiți surprins, nu există. Să nu fie doritor de câștig mășav. De ce? Pentru că în unele din manuscrisele grecești nu apare expresia asta. Dar, nu vă panicați. De ce? Pentru că exact aceeași idee, dacă ați fost atenți, am citit-o în Tit, capitolul 1, versetul 7. Petru menționează același lucru despre a nu fi doritor de câștig mășav cu privire la prezbiteri. Dar o să o întâlnim puțin mai jos la diaconi. Specificată. Ce înseamnă câștig mășav? E vorba de câștig ilicit, nedrept, ilegal și de fapt se referă la lăcomie de bani. Cu alte cuvinte așa, dorința liderului pentru slujire nu trebuie să fie după bani, va face bani. Am poziția asta, deci ca să am bani, mă gândesc și îmi fug de mintea, mamă câți bani o să fac eu într-un an ca slujitor, mă rog. Pentru că există în biserici care au posibilități slujirile să fie remunerate, să fie plătite, pentru că fac full time, să zicem. Da? Deci normă întreagă. Dar dorința unui lider nu trebuie să fie după bani. Lucrul ăsta îl descalifică. Din păcate, ce vedem noi în biserică de multe ori, asta este primul lucru sau una din primele întrebări cu privire la celui care vrea să slujească, și cât scolco, da? Cât pică, da? Cât, ce înseamnă? E valabil în ambele sensuri, și în sensul în care tu cauți și în sensul în celor care îți oferă. Nu așa se face în Biserica lui Hristos. Mai departe, cuvântul spune blând, să fie blând. Cuvântul epeikes înseamnă moderat, potrivit, răbdător, a nu purta pică. Adică a fi bun cu alții. Liderul spiritual e un adevărat gentleman, nu? Nu dă buzna, nu te ia la trei păzește, da? Iisus este exemplu suprem și în acest sens. Da? Învățați la mine că sunt blând, zimeri cu inima. Spune mai departe să nu fie certăreț. Mai sunteți cu mine? Da? Nu certăreți. Cătălui Conescu spune nu gâlcevitor, de la gâlșavă. Da? Amacos, certăreț, cel care e pus pe harță. Omul Dumnezeu trebuie să fie pașnic, să promoveze pacea, înțelegerea, nu dezbinarea și nu neînțelegerea. Liderul spiritual nu poate fi certăreț. Asta însemna egoism. De obicei, cearta vine când eu singur am dreptate. Da? Ca omul Dumnezeu, nu asta trebuie să ne caracterizeze. Iacov scoate în evidență că asta e una din problemele bisericii. Spune, nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți când să risipiți. Vă certați, vă luptați între voi, faceți o fel de prostii. Nu, așa. Petru spune, păstoriți trâma lui Dumnezeu în 1 Petru 5:2, supraveghindu-l nu din obligație, nici, ci din bună voie. Așa cum vrea Dumnezeu, nu fiind lacom de câștig, ci dorniți să slujiți. Da? Asta se referă la nu iubitor de bani, spune Varte. A fi larguros, lacom de bani, atât că motivația prezbiterului nu trebuie să fie după bani, și spune mai departe, trecând așa mai repede, să-și conducă propria, bine propria casă. Sau să-și venșească bine casa, spune Cornescu. În greacă, expresia înseamnă de a menține, de a supraveghea. Căminul liderului trebuie să fie exemplar. Trebuie să conducă bine casa lui. Adică ce? Soție și copii. Din cauza asta, divorțul în familia creștină nu este soluția. Pentru că înseamnă că liderul casei, soțul, nu a ales bine. Nu este dovadă de capacitatea de a conduce în cazul divorțului. Spune că dacă cumva nu ne-am... Spune acolo, cum aș putea să conduci biserica, să ții biserica dacă nu ești propria casă, nu ești în stare să o conduci, da? Și spune mai departe să țină copiii în supunere. Ce înseamnă a ține copiii în supunere? Cuvântul supunere este termen militar. Înseamnă subordonare. Este termenul acela din capitolul 1. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că liderul spiritual este în stare să arate locul fiecare din familia lui, înțelegându-și rolul și, bineînțeles, să conducă, să încurajeze. Titul 1:6 spune, dar bătrânul trebuie să fie cineva fără pată, soția unui singură femeie, având copiii credincioși. Ca și condiție, să fii prezbiter înseamnă că copiii tăi trebuie să fie credincioși. Bineînțeles, asta nu e o chestie care îi obligi. Ei trebuie să înțeleagă, cum spune în Proverbe 22:6, ce? Învață pe copil de mic, da? Ce? Calea pe care trebuie să o urmeze. Deci învață. Dumnezeu mântuiește, da? Dar partea noastră să învățăm pe copiii noștri. Suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Să ține copiii în supunere. Spune mai departe să nu fie convertit de curând. Întors de curând, spune Cunescu. Cuvântul în greacă înseamnă novice. Da? Să nu fii novice. Bebe. Convertit de curând, da? Imaginați-vă, pentru un proaspăt convertit, a-l pune într-o poziție de conducere este cea mai mare ispită la mândrie. Pentru că avertizarea spune să nu se umfle de mândrie, să se îngânfe, spune Cornescu. Imaginea în greacă este un om orbit, nu mai poate vedea de fumul mândriei lui. Asta este imaginea. Timotei avea problemă cu treaba asta, apropo, nu se referă la vârstă neapărat. Că în Timotei 4, dacă vă uitați, 4:12 spune nimeni să nu disprețuiască ce? Tinerețea. Deci e vorba de vârstă aici. E vorba însă de experiența și maturizarea, maturitatea spirituală. Ca să nu cadă, spune, în dispreț și capcana diavolului. Diabolos. Cuvântul diabol înseamnă clevetitor, bârfitor. Adică să nu cadă, să nu ajungă să vorbească din mândrie despre poziția sa, să clevetească. Exemplul lui Satan în Isaia 14 și Ezechiel 28. Asta a ajuns să facă. Și a zis, mamă, ce tare sunt, ce șmecher sunt. Nu-i nimeni ca mine în creația lui Dumnezeu. Și a căzut. Mândria l-a orbit și l-a amețit și a căzut. Spune mai departe, nu în ultimul rând aici, deși cam ultimul lucru spune, și să aibă o mărturie bună. Grecescul marturia. Da? Marturia înseamnă un cazier, un raport despre el bun, impecabil. Adică o reputație ireproșabilă. Și asta spune aici față de cine credincioși. Cu alte cuvinte, trebuie să fim vorbiți bine de cei credincioși. Și poate ziceți, dar se poate așa ceva? Da, Dumnezeu ne promite. Proverbe 16:7 e un proverb care trebuie să țineți minte. Când sunt plăcute căile Domnului cuiva, îi face ce? Îi face chiar și pe dușmanul lui să trăiască în pace cu el. Sau spune, îi face chiar și pe dușmanul lui să fie prieten cu el. Când sunt plăcute căile Domnului. Apropo, pe cine vrei să-ți lucreze reputația? Da? Pe Dumnezeu? Dacă încerci să placi oamenilor, vei renunța la Dumnezeu. Omul Dumnezeu însă este invitat să placă lui Dumnezeu și Dumnezeu promite, deși nu spune toți oamenii, dar spune chiar că pe dușmani ți poate face prieteni. Foarte frumoasă promisiunea. Cu alte cuvinte, acasă, la serviciu, la școală, față de cei cunoscuți, de colegi și de oricine, trebuie să perseverăm în mărturia noastră, în credința noastră. Da? Trebuie să perseverăm. Ca oamenii să priceapă că nu-i de glumă, nu-i de fațadă credința noastră și Dumnezeu nostru. Antrenat despre presbiter, vine să credeți. Și continuăm și cu diaconii, spune versetul 8. Diaconii de asemenea, adică în aceeași măsură, la fel de important, trebuie să fie onorabil, nu cu două fețe, nu băutor de mult vin, nu lacom de câștig, să păstreze taina credinței cu o conștiință curată. Și mai întâi trebuie să fie verificați, testați, adică. Și apoi, dacă se dovedesc a fi fără pată, să slujească drept diaconi. De asemenea, femeile trebuie să fie onorabile, sunt incluse și diaconițele, spunem așa, soțiile celor care slujesc, trebuie să fie onorabile, să nu fie acuzatoare, să fie cumpătate, credincioase în toate. Diaconul trebuie să fie soțul unei singure femei și să-ți conducă bine copiii și propria casă. Cei ce slujesc bine ca diacon câștigă o poziție bună pentru ei înșiși și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Iisus. Frumos, nu? De asemenea, la fel de important, da? Diaconii, diaconos în greacă înseamnă slujitor. Vine la verbul grecesc diaconia, înseamnă a sluji. Îmi pare rău să spun, unul din lucrurile pe care l-am priceput eu de când m-am dorat la Dumnezeu este că diaconii sunt mari șefi în biserici. Nu știu de ce, dar așa am avut impresia. Oare de ce? Când diacon înseamnă slujitor, se referă exact la ce spune Hristos. Dacă vrea cineva să fie lider, să fie slujitorul tuturor. Asta e imaginea de aici. Vă să aminte în Fapte, capitolul 6, nu mai deschidem acolo, că salvăm timpul. În biserică romană avea o problemă. Citeam data trecută, în capitolul 2. Presbiterii, liderii, apostolii, spune, nu e bine pentru noi ca să lăsăm ce? Rugăciunea și învățătura cuvântului lui Dumnezeu deoparte ca să slujim la mese. Da? Să slujim la mese era o lucrare complicată, nu? De hrănire, dar și de îngrijire a celor din biserică. Erau 5.000 și ceva. Foarte mulți erau plecați de acasă, vânduseră tot, trăiau la comun în Ierusalim, în biserica de acolo. Spune, trebuie să alegem ce? Să alegem niște bărbați vrednici, spune, calificați, da? Ca să facă slujirea asta. Și au ales și 7, în greacă este diaconos, printre care și Filip și Ștefan. Deci diaconii slujesc în biserică sub autoritatea prezbiterilor, bătrânilor, da? Pentru a exercita ei supravegherea în mod sănătos. Și ei se ocupă de aspectele materiale și practice ale bisericii. O să vă înțelegem lucrul ăsta. Pentru că slujirea se referă la administrarea bisericii, lucrurile care trebuie să miște roțile. Cu alte cuvinte, diaconul trebuie să fie gata să facă orice este nevoie în biserica locală. Și ceea ce presbiterii îl pun să facă. Pentru că prin supraveghere, și asta e, apropo, nu e un lucru nou, nu e așa? Gândiți-vă la orice formă de organizare, unde mergem noi. Există lideri și există subordonați, da? Care săvârșesc, execută nevoile, însărcinările muncii. Care sunt caracteristicile diaconului? Onorabil, spune. Da? Cistit, spune Cornescu. Semnos înseamnă onest, de onoare. Înseamnă că ai caracter și înseamnă că ai o minte serioasă. Diaconii, cu alte cuvinte, nu trebuie să fie superficial, neserioși în ceea ce fac. Da? Cu alte cuvinte, seriozitatea este o dovadă a maturității practice. Adică dacă am zis un lucru, că facem, mă țin de el. Alo, nu? Lucrul ăsta nu înseamnă că trebuie să nu ai simțul umorului. Dar trebuie să fie oportun și controlat. Nu cu două fețe, spune. În greacă este dilogos. Înseamnă a spune două lucruri diferite. Spune să nu spui două lucruri diferite. Referința este să nu fii ipocrit. Deci să fii onest. Ce spuneam înainte, onorabil. Se referă la a nu spune una și a face alta. Adică consecvență. Se mai referă nu de asemenea și la a spune ceva, dar nu mai ajungi să faci. Nu așa. Ca să produce dezamăgire. Referința asta, nu cu două fețe, să nu vorbim prea mult, că ajungem să spunem, dacă vorbim mult, ajungem să spunem, să spunem două lucruri diferite, care se contrazic, se referă și la împotriva bârfei, a umbla cu vorbe. De asemenea, spune că diaconii trebuie să nu fie băutor de mult vin. Cuvântul în greacă este prosecco. Există și un vin, am văzut eu, italian, da? E cheia aici. Înseamnă, prosecco înseamnă de dat, a plecat spre, a face repetat. Da? Deci nu asta trebuie să fie un antrenament, diaconul, să nu fie băutor de mult vin. Mult vin este, împreună cu cuvântul băutor, arată că faci lucrul ăsta repetat. Nu neapărat înseamnă, deci poți să bei puțin vin și deci nu prea mult. Nu despre asta e vorba. Nu-l acom de câștig. Cunosc cum spune doritor de câștig mășav. Aici crocherdes înseamnă lacom de câștig murdar ilicit. Am mai vorbit despre lucrul ăsta și la prezbite, da? Lăcomia de bani. Arată dorința după a face bani. Nu asta trebuie să caracterizeze pe cel care slujește ca diacon. Lucrul ăsta îl descalifică. Să păstreze taina credinței. Grecescul eco, a păstra, se referă la abilitatea de a continua, de a face un lucru ca să fie al tău. Care e ideea? Să păstrezi taina credinței. Credința o primim, ni se explică, dar omul lui Dumnezeu, diaconul, trebuie să fie în stare ca ceea ce a învățat să fie al lui, să continue, să fie stăpân pe credință. Asta e expresia, apropo, să păstreze, e o expresie care apare frecvent în scrierile lui Pavel, și în Roman, și în Efeseni. Care este adevărul, să spune, taina credinței? Taina credinței înseamnă adevărul care a fost odată ascuns, dar acum este revelat. Ce anume? De obicei, când Pavel vorbește despre taina credinței, se referă la întruparea lui Hristos, doar să trec printre ele. Și o să vedeți în notițe unde scrie. Arătarea lui Hristos în credincioși, sau manifestarea lui, unirea evreilor cu neamul în biserică, Evanghelia, taina nelegiuirii, lucrării Antichristului și răpirea bisericii. Acestea sunt elemente ale tainei credinței, toate explicate în Scriptură. Cu alte cuvinte, diaconul trebuie să cunoască aceste lucruri. Și o să vedem spre sfârșitul acestei epistole lucrurile astea cum se cristalizează. Chiar și în mesajul următor, la sfârșitul acestui capitol, vedem despre credincioșii în Biserica Hristos să fie stăpâni pe lucrurile astea, să le cunoască îndeaproape. Și mai spune aici că lucrul ăsta trebuie să facă cu conștiință curată. Adică un diacon care nu cunoaște Biblia e mai degrabă un obstacol în slujirea bisericii. Un diacon care nu trăiește Biblia nu e calificat pentru slujba aceasta. Trebuie să cunosc și să trăiesc Biblia. Indiferent cât de popular sunt sau cât de darnic sunt, sau nu știu ce alte daruri avem. Nu. Conștiința curată înseamnă să cunosc și să trăiesc. Spune mai departe, apropiindu-ne sfârșit, să fie verificați. Cuvântul verificat, cercetat, dochimazo, înseamnă a testa, a examina pentru a aproba sau nu. Mă spune, da, calificat, merge, sau nu. În stare sau nu în stare. Iisus a avut principiul ăsta. Matei 25 spune, credincios în puține lucruri sau în lucruri mici, ca să fii pus peste credincios și peste lucruri mari, în lucruri mari. Și credincios în lucrurile mici este credincios și în lucrurile mari. Din cauza asta, verificarea asta este un lucru continuu. Și trebuie să-l facem noi înșine și bineînțeles că trebuie să-l facă, în cazul diaconilor, liderii, supraveghetorii, ca mereu lucrarea și evaluarea lucrării și a caracterului să fie continuă. Avem exemplu, apropo, de credincioși în lucruri mici și credincioși în lucruri mari. Iosif, aduți aminte? A stat, de exemplu, 13 ani în închisoare pentru ca Dumnezeu apoi să-l ia și să-l facă liderul Egiptului, marele dregător al Egiptului, prima persoană după faraon, care era conducătorul lumii la ora respectivă. Moise, după 40 de ani de pustie, de slujire la oi, Dumnezeu l-a luat și l-a făcut liderul poporului Israel, scoțit din robia de 430 de ani în Egipt. David a fost păstoraș, cioban la oile tatălui său, înainte ca să fie uns de Samuel și devenind rege al Israelului. Chiar și Iisus a fost 30 de ani întâmplar. Și apoi și-a început lucrarea sa de salvare a omenirii. Principiul este mai întâi slujitor, apoi conducător. Niciodată nu ar trebui să fie cineva presbiter fără să fie fost mai întâi diacon. Este procesul normal. Oriunde în lumea noastră vom vedea acest principiu. De ce? Pentru că e un principiu sănătos. A trebuit spus acolo aici ceva. Diaconii par să să arate că ei se ocupă doar cu lucrurile fizice, materiale. Dar vreau să nu înțelegem asta, pentru că Scriptura ne arată altceva. Implicarea lor în slujirea spirituală nu va întârzia să apară. Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, vedem pe diaconul Filip, da? El slujea la mese, pune masă, scoate masă. Dar, treabă de muire, spune, nu-i în paranteză, da? Dar vom vedea că Dumnezeu folosește în capitolul 8 din Faptele Apostolilor să facă, să aducă o mare trezire în Samaria. Ștefan a devenit primul martir pentru Hristos. Martirus, o mărturie exemplară. Și făcea lucrări spirituale, nu doar fizice, administrativă. Și apropo, te vă întrebați, cum poate un slujitor să slujească și spiritual? Vă dau câte exemple. Să lucrezi cu cineva care alături de cineva, da? Care e implicat în lucrare. Îți oferă ocazii spirituale de a produce sau poate care pot conduce la convertirea persoanelor care slujești sau încurajarea oamenilor, da? Multe sfaturi utile sunt date de cei care slujesc ca diaconi. De ce? Pentru că există acolo. Da, mergi la, de exemplu, ajutorarea orfanilor sau văduvelor. Oferă tot felul de ocazii de a împărtăși motivația pentru care fac. Da? Ideea de diacon, dacă nu sunt în biserică, poate sunt voluntar și mă duc și slujesc orfanei, copiii străzii, văduvele. Ce ne ajutorați, oamenii străzii și mai departe? Ocazii pentru noi de a împărtăși ce? De ce facem noi? Care e motivația? Că Evanghelia. Implicarea în slujirea spirituală poate fi și când vine de ucenicie. Cineva, curând întotdeauna, Dumnezeu are nevoie să, ce? Să știe lucrurile de bază. Ce? Cine e Hristos? Cum mântuie? Cum se manifestă în viața noastră? Adică ce? Taina credinței. Putem să facem lucrul ăsta, da? Ucenicie unul la unul. Și bineînțeles și alte lucruri. Participare la conferințe. De-aia la conferințele noastre este obligatoriu pentru diaconi, cei care sunt în slujire, orice fel de slujire, să vină pentru echipare, pentru încurajare. Da? Așa ajungi să te implici în lucrurile spirituale. Versetul 11 spune, de asemenea, femeile trebuie să fie onorabile. Cuvântul femeile, gune, înseamnă femeie, soție, da? Poate fi tradus femeie sau soție, dar contextul ne ajută să înțelegem că e vorba despre soțiile diaconilor, da? Ale liderilor, diaconițele. În Biblie avem, de exemplu, Roman 16 cu 1, diaconița Fivi, da? Slujitoarea în Cancrea, biserica din Cancrea. Spune că ele trebuie să fie onorabile, cinstite, ca și diaconii, da? Serioase, cu alte cuvinte, caracter și o minte serioasă, nu superficial. Spune să nu fie acuzatoare. Interesant este cuvântul acuzator în greacă, este diabolos. Pentru că el este acuzatorul, e clevetitorul, da, titlul atribuit lui Satan, care este acuzatorul, apropo, și părâșul fraților. Femeile să nu fie așa, de dată la bârfe și acuzații. Să fie cumpătate, sofron. De la prezbiter am învățat cuvântul acesta, disciplinat, prudent, care e atent cu ceea ce face. Spune gădincioase în toate. Cuvântul pistos înseamnă a fi de încredere. Adică când te apuci un lucru, îl faci. Ești de încredere. Și lucrul acesta trebuie să caracterizeze pe femeia slujitoare, pe diaconiță. Se întoarce repede la slujirea diaconului și spune să fie soțul unei singure femei, adică o redută morală, puritate morală și sexuală, aceeași idee, să-și conducă bine copiii și propria casă, exemplu în familiile lor. Păi, de exemplu, e nevoie să fie exemplu în casa ta ca să fie exemplu în biserică. Și spune că cei care slujesc bine arată, deci, implicarea lor și dorința lor activă, spune că câștigă o poziție bună și o mare îndrăzneală în credință. Poziție bună. În greacă înseamnă în grad mai înalt. Adică, cu alte cuvinte, ești mai matur, ești mai de încredere. Nu că ești mai șmecher, mai neapărat mai înzestat. Nu, nu. Ci prin exercițiu, prin supunere, prin dorința clară, vădită, disciplinată, ca și diacon, poți să înaintezi în poziția aceasta, în biserica de slujire. Și spune că un alt rezultat este o mare îndrăzneală în credință. Foarte interesant. V-ați gândit vreodată de ce câteodată nu suntem eficienți în mărturisirea noastră? Păi se prea poate că nu suntem credincioși în slujire față de slujirea noastră care Dumnezeu ne-a chemat să facem în biserica locală. Am zis că fac aia, că vin la nouă la biserică, la rugăciune, dar las o baltă că nu prea vine nimeni. Păi cine m-a chemat? Păi Domnul m-a chemat. Păi cine mă încurajează la lucrul ăsta? Păi Dumnezeu mă încurajează. E nevoie întotdeauna, da? Fiecare să luăm în serios lucrul ăsta. Slujirea cu credincioșie a diaconilor, în orice fel de slujire, va rezulta Nu numai într-o slujire calificată, dar și puternică. Într-o mărturie puternică. De multe ori am vrea să fim crezuți, ascultați, apreciați. Dar dacă nu suntem serioși și consecvenți, exemplu diaconul din Biserica Primară, v-am spus, nu? Filip, Ștefan. Oameni care n-au glumit cu credința lor. Ca aplicație. Oamenii care sunt așa, și prezbiteri, da? Și diaconi. Și bătrâni, și slujitori. Și lideri, și asistenți, să zicem așa, da? Care fac așa, dovedesc și vor face o biserică fericită și împlinită. Care nu facem așa, e clar dezastru. O biserică adevărată are oameni calificați, pentru că asta e ideea în slujirea ei. Nu ne jucăm, ci suntem serioși. Exemplul bisericii, unul din exemplul bisericii este, spuneam de la început, este chiar trupul nostru. Organism, da? Un organism care este serios, care se disciplinează, care se antrenează, da? Este un organism sănătos și fericit, împlinit, care nu numai că se bucură de el însuși, dar poate face multe alte lucruri bune, nu? Asemenea este biserica. Fiecare dintre noi suntem invitați să înțelegem, să fim slujitori ca să putem să fim lideri. Adevăratul lider este un adevărat slujitor. O biserică adevărată are oameni adevărați calificați în slujirea ei. Și încheiem aici cu o aplicație personală. Care spuneam la început, care trebuie să fie concluzia noastră. Slujirea în Biserica Hristos este un lucru cum? Foarte serios. Slujirea, oricare ar fi ea, în oricare formă ar fi ea, este un lucru foarte serios. Deci fiecare dintre noi trebuie să ne cercetăm dacă suntem calificați sau nu înaintea lui Dumnezeu. Deci, cum este slujirea noastră? Cum suntem noi? Care sunt caracteristicile? Pentru că ele vor demonstra cum slujim. Apropo, cine vrea să fie așa? Adică lucrul acesta, da? Onești, serioși, fideli, da? De principii, de caracter și mai departe, pentru Dumnezeu. Vezi, Shakespeare spunea to be or not to be. Asta este o întrebare care trebuie să ne punem. Suntem sau nu suntem în lucrurile astea? Hai să rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvântul tău de astăzi. Mulțumim pentru îndemnurile tale clare. Tu vrei să ne arăți exact cine și ce suntem în biserica ta. Cum vrei tu, care este inima ta cu privire la fiecare dintre noi, în măsura în care ne-ai chemat să te slujim, Doamne. Te rugăm să ne ajut să ne dorim acest lucru. Spui că este un lucru bun pentru cineva care dorește, aspiră la a sluji în biserica ta. Te rugăm să ne ajuți să ne dorim după voia ta aceste lucruri. Doamne, cu siguranță de multe ori este trist să ne observăm cât de ușor suntem de dus, de înșelat, de descurajat. Dar, Doamne, te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt să ne ajut să nu-L lăsăm. Să ne dorim ca să fim serioși cu Tine, Doamne, pentru că dacă suntem credincioși în lucrurile mici, Tu ne-ai promis că ne vei pune peste lucruri mai mari. Ne vei crește, Doamne, și ne vei încuraja. Te rugăm să ne ajut să fim astfel de slujitori în biserica Ta și noi îți mulțumim că Tu poți face lucrul acesta. Te slăvim pentru ocazia care ne dai în numele Domnului Iisus. Amin?